koor du sax far suba ba kon mom dana bax ken natuglu ko niki warga mo ci demone rek ba café bu dema dem ba far ndox mu melni café musu ca dem warga mu musu ca dem suba ba mom dina bax mom qabila na nga wax na qabrul wahidi khibaru ken in bayyana nem leral na wajha ana mu sobe sa aw ittafaqa wala ñu depp ñom ñaar madhhabu ci am ngir da wax ne bu fekke dañu gis ndox mu soppi ko nga laaj am ko leena dereet ko soppi mba mu ne la saw ko soppi nga xamne kon gis nga ne mom leral na lan moko soppi mba leeru ko way yaag mom yene depp ngir manam yene bok gis ci lan mo sobe wu ak lan mo sobe wut ne kon yoy yaari wax yep seybo yaari masal yoy seybo japp ne momu nox yakuna bañ ko jefandiko wa illa biyaari wax biyaari yep dako nak nga xamne depo len ci ngir te mom leerul batay lan mo soppi nox mi fa qala kun ma sari yuneena yustahsanu def na rafetlu tarku ho bayyi nox momé a su baba ma sari yuneena man dal bu soñon des ko fay bayyi rek te ngam ko xass na wax ak lalam sobe dal mom nox moma bañ ko jëfëndiko mo gën ci mom ci nim jappé wuro bil ma'i ratu nox halan najasati ci ko sobe ka hak si ni ngi melni ab safanam da wax ne ndox mi fekk ci sobe ak sobe fekk ci ndox mi ñoy mo atté su fekke ndox bu soppiku na rek kon da yaaji wo nga tour ko té raxas ndab la boko soxla su fekke nak sobe sa soppul ndox ma kon lañ la waxon rek su ndox ma baré dé su ko sip su ndox ma néwé nak ñu sip ko ndax lool nga waxon ci bu sobe démé ci ndox tu néw ba nga xamni mëno ko ci xamé fekk sobe man na fekk ci ndox mi soppiko ndox mi tam man na fekk ci sobe mu misale won legi bu jeli yere bu am sobe dal koy juu ci ndox mi dal di seppi man na mu soppi ko man na bañ ko soppi su ko soppi na boba sobe si mo fekk ci ndox patay na bu fekke da nga tata non rek fekk ndab la ndike amna sobe mu taw ci nak xamne ko ndox me fekk sobe sey ben la atay mom dal ben la su fekke ne sobe sa soppi na ndox ma kon dañ koy tour ba nopi tam raxas ndab la boko yitti wo su fekke ne soppi wu ko te fekk ndox mu bari kon des ko sip bu fekke soppi wu ko ay ndox ma da neew dañu waxon ne kon bo amé menen ni sip ko fasnu li ab dog la dog bi dafa bëgg leral jëm yi nga xamé ne ñoo laap ak jëm yi nga xamné la buñu ndax ndagam da la wax ne la ndox su fekke lu laap moko soppi kon ndox ma laap na bu fekke soppi moko soppi kon sobe la kon watna leral yeen jëm ñoo yo laap ak yeen jëm ñoo sobe wu laab gi fi nak mom bokku to laabu lek ndax day am lo xamne laab la ni ci jëm ji te mënu ko lek niki bu ne lu amul dara ji soti ko medum laab na kon bu soppi won ndax tay dañuy japp ne lu laabu ko soppi waye nak du tax ñu mën ko lek ndax nuñ ko wara def manam rendi gën ko wara rendi mu ci amut su baba mo tax kon des ko mëna lek te gis nga ne laab na am tahir aji laab baytuma moy medum la nga xamne la dama de deret lehu diko ñeel manam lepp lo xamne ci diko yalla bindi amul deret joy jam moy soti bu niki jiit wala ab gunur wala aw boot wala sax nonu bu xese meddi tam tew ko laap gis nga lolu laap na nonu ci kaw mën nga ko julli wali waye lebu na ci kaw lek ndax da aaji wo rendi te rendi wu diko da ñeeru na la yene nonu mom moko def ci tecc bu ci rendi rek mu dal di bax bo bu dé sax wi sax mom bu nekké ci ab doom gerte wala yoyu soko yoyé té yéné ci rénd rek mu dal di bax wal bahri ab muddum ko jup geej a lepp lo xamné ci geej lu dëkk nga xamné rabu geej la wa ci lako yalla sakki ci lu dundé wala bu meddi tam téw ko dagan téw ko laap koku na mom laap na ci lek laap na itam ci jullu walé ko du wañu dara mo xam mo déxal bopam mo xam ak julit wala yeufar kenn ko ci nopp ray ko wala talat ak bonte yagone hayatu hu dundum ko bi bar len ci jeri manam donte sax lola rabu ndox la waye dina ñew ci suus yag ci door del wat ci ndox mu am lu misale ka tim sahim wa bifdain wa sulah fatim bahriyatin wala mu len ki jessik wala bot wala bunatu geej yepp da ñew ci suus ci waye ta japp ni rabu ndox lañu wa ma ak lo xamne dukk yere def nako lepp ñu rend te fekk mo ñu dagana ñu dagana la lek kon suñ ko rendé rend ga tax na ko lapp mu gis uhu ak xajam ana lepp ñu rendi mu bok ci mom la jëm mom la jëm ci xajam mu bok ci mom melne yappo wala yaxba wala wiwa wala bëngu wala derwa patay lola labna illa muharram al akl mari min arama lek min arama lek mo buñ ko rendé itam du ma tax lapp wasuful ak ngënul ndinal do delu ci tawar xarab bi muy gatt wobarul ak wobar do do tawar la waye dañ koy uppe delu ci guggalem ak gugluk ak yobul na ñaar wa zahaburishin ak champatal dungu moy dungu yi ndaw yi nga xamne moy sax ci yaxub dungu bi hmm wa wax champatal dungu wa shaharun ak kawar kawar gogu dañ ko wax ci bey ak mbolen yi nga xamne ñu am kawar mel nonu yep ni na labna wala min khinjirin ak donte da baye ko ci baam xox ana kawr donte kawr baam xox la ak lañu bañ bañ baam xox ci l'islam dute kawr ga labna ci sartu in jursat dem dufef na len duf moy xof ana kawr ge yoy boko xofé rek ci kaw nga xam dindé woko ci met met ba ci dor yaram wa ko dina lab ay boko suxé won nak ci dor yaram wa ci jabo ni dund ba gnaaw metté mom sobelé don batay dungu nga wax bu fekke jëm dungu wa sax ci da yaram wala xani boko suxé muy joy kon boko suxé non ci bu mu dund mom lola wala gëna bu metti kon jappal ni yaxub dungu wé sobe lay do wa jëmaat ak jëmaat jëmaat labna kon na fa ñu ko wax woon mom gis mom modi aw yaram wa khayru hayyin wa bu aji dundu wa man fasilin te yibdu aji tagaliko han wu ci aji dundu han ko walis aji dundu manam lo xamne amul ru te bayiko wul ci amru lolou moy jamaad non foko fek labna niki ndox mi nga xam wala lu melne jojo yi bayiko ci garab wala doj wala ñu dara dara yi nga xam ne yalla lu sakk te amul ru bayiko wul ci amru rek yappal ñu yépp lab nañu nga genn ci nak illa muskira dara aji mandal manam lo xamne jamaad la mëna labna waye day bandal niki sangara sangara mo mu defé ndox mo xani boko nané mandi lolu mom jappal né sobi la bu fekkone man na mandal né sangara waye deful ak ndox nak niki dorom yi nek ay dom wala melne yamba yoy mom jëm ji labna boko gi walé du wañi dara bo ci jëfëliko mu lay fajj lo xam du yak sam xewi sam bëte lola dagan na ñu né soow nak mom jappal né amul ru waye da bayiko ci lu amul ru melni lem gi bayiko ci yëmb yit amul ru waye da bayiko ci lu amul ru lolu mom dañ wax atté ci kanam manam atté ñu nga xamné tay lu melni soow dañ wax atté soow léegi tam jappal né mom laap na bu bayiko ci yëmb ak bu bayiko ci garab ci yëmo bayiko ci lénen ci yëmo wal hayyu ak aji dundu jappal né lepp lu dundu rek yoon day atté né laap na wa dam hu ak bu rongoñam wa kharaquhu ak aw ñaqam wa muhabuhu ak aw maram wa mukhatuhu ak aw ñandax itam wa bayduhu ak ay nanam manam lepp lu dundu ñu japp ne lab na nga xamne man na dënd yow sus ci reesu la do jullu tu wañu dara donte xaj la wala baam xok la itam teew ko lab mom ci bu dënd mom di jullu baamu reesu la patay lu bayu ko ci li dundu mo xam rongoñ la wala ñak la wala lor la wala ñand xit la wala dënia yépp teew ko lab wala ak la ak donte lek na na jissam sobe manam jëm ji dund mom donte sobe lay lek itam dutey jëm ji mom lab na dañ wax nak jëm ni ay xétam ba am sawu mom ba xam lu ci wax ay jëm ji mom lab na imal ba jëru ndare aji lupp do ko delo ci nen bi manam lo xamne nen ba dafa lupp nen ba bu ko seenu legi sobe la wal kharija ak ndare aji gën bu xam na wut ci gannaaw deega manam ñu mu wessu muy nen bi muy ñandax yi do muy ñaqo muy laro yu yep ñoy mo bu fekke ne ci lu dund la bayiko boba labna nga xamne bu la taxé dang ko mëna julli walé bu soppi won ndox itam ñu japp ne lu lab mo soppi ndox mu dess nak bu fekke dafa bayiko ci lu med da lo waxon ci bu jëk ne bu bayiko ci lu faatu rek te lolo wo waxin mëna rerul kay jang manam ñu buñu xass bu loolu xasse mudd dal bu nene nen bu baxatut naka non itam ñandax yi waal lor yaak yépp sobe la waye nak bu fekke dañu rendi wono pi mool beti ku nen wala buñ ko rendi itam ñaqwa ak lor ya ak ñandax yi yépp te wuko la batay batay bu de lo xamne meddum labna te moy lo xamne amul dara ji soti ko lolu bu xasse medditi wuko lab batay ko ñi mu wax ni bu genné ci mom gëna bu medde itam ikrangon ga ak ñaqwa ak ñandax yi dal yoyu batay tiwu ko lab nu meddu momé labé wala bu no adama yeen ak soom doomi adama li wax yi lab da la soom doomi adama batay labna illa mayitu bare aji fatu ja am doomi adama bi xass fatu mom am soom wajut ay wax ji gëna woor moy doomi adama ko ñu normal la bu fatu ñoom ci bop tiwu ko lab soomay bayiko ci mom bitam labna wala bu no xeyri ci soom bu du mo da bi xut aji top la ñeul yappo manam lo xamne nekkul lu ñu dagal la lek nekkul tam doomi adama so bay genn ci mom day top yappo su yappo arame lek niki baam xox wala mbam yi keur gi su baba so may tam kon arame ci naan arame ci jiluwale mo bokk jiluwale du baax bu fekke lu ñu sip ko lek rek yam ci niki dem bent su baba nek mo to wara bu fadd du ñu sip ko lek kon am so ba tay dañ ko sip rek yam ci mo do won ak saw wa hadiratun ak ay khayta min mubahin tukki ci lu dagana lek lepp lu ñu dagana ak lekam saw moy bayiko ci mom ak khayta bayiko ci mom labna da sété ci inna muhtadiya dara aji añe manam dara aji dundé dina jissim ci sobé lu dagana lek waye day lek sobé melni ganar ak mo dina xiy ci allu bi dina xiy ñuli wa yoyu mom nekam dañu lek sobé seen saw sobé la seen khayta sobé la waye nak lu melni xaram bay nga xamné ñoom dagana ñoo lek te duñu lek sobé ak lu melni nak ak gele yépp seenum saw labna seeni xeyta itam muy seen nefere labna lool mo tax sax ñu mëna naan mbiru waaw xam nga mbiru mo nga dégg xar mi muy saw saw bu nopp nga naan nak saw momé lool dañ ko fayo ba légui sax melni né ba tay nak nga xamalé né ñu wud lek sobé boko yéwé diko jox lu lab mu baña lek sobé né ki ganar nga tejj ko rek ci ngunu waaw ñoy jamono ba tay kon am saw ak ay xeytam batay labna waxal un ak waccu waccu mo itam dañ ko jappé ni lab inna bu taxayira dara aji soppi ko xamni tahabu wis ñam wa ana waccu mo xamne koko da ko waccu waye mo bam koy door lek ñoy mo rek nga xam dara soppi mo ja lolu kon mo waccu labna waye rek bu fekke soppi ko na donte agu ci xeyta kon legi sobe la duko sañ wonnat faaw mu yaddu ko day duko fu ko tak war ko dindit ko sañ jibwale wa safra akum khayalit khayalit day nek am ndox bu pour waw du bari xam nañ ko rawanti nako ci buru khayalit mo genné khayalit momu dañu japp né labna wa bal gham akku khaxtaniko al khaxtaniko batay labna wa mararatu mubahin ak waxtanu mu dagana la lek lo xam dagana lek dañu ci lek wono ko ñu rendi ko ñoo ci yemo su baba waxtano waxtan ni bari nañ ko xam ci ñi fess batay lola labna wa damu ak deet lam yusfah jo xamne fisifuko dara jo xamne fisifuko moy dara jo xamne da nek ci sadiqi ba mu nek ci xol ba ba nga xoti yapp yu muy nacc lolou mom nga xam nacc ga da am sawu joy dara mom moy dara jo xamne ken fisuko joju mom labna dara ji nga xamne labut da na ko wax ci kanam tuti mel na ne moy ji nga xamé ne bo rendé rek wala bo jame ci yaram mu dal tambalé soti ko koku mom sobe la motax sala bi wax na sax bim ne lam yusfah mun ay lam yajri inda mujibil jarayani min dhabhin wa nahrin wa ghayru al-masfuh huwa al-baqi fi al-uruq wal baqi fi al-qalb inda shaqqihi wal rashih min al-lahm hal taqtihi wa amma ma yujadu fi jawf al-hayawani ba'da dhabhihi المتجمد على محل الذبح فهو مسفوح نجس مانام دا واخني دار جيغا خامني بو ريندي جوغ ديكو فك سي بير مو داجالو داف اي لومب كوكو خامني سوبلا اسكو ورا ساني واي جيغا خامني مام مو ديس سي سديدي با سي خولبا بوكو خوتي با بوي خوتي انا بوي داغ ياب بو گيس موي سيب ايوي دارت مون ديراديو لابلا مو مسكو ابوت wa fa'ratuhu ak daram gut gut gi ñu wax ak akub daram moy li ñu wax keen day am lu mëni ak tut tut moy lu mëni ak geer wono bu yagge ci mën na mu debuy reuf ci garab rek mu dal di rop su boba nak xam nga lolé tup bobé deret moy solo ci bir waye day mu ci neex bu melni geut su boba nak nga neex na bu melni geut nonu tu deret kon day japp ne lap na dero nga xamni bokk ak bitam lap na wa zarhum ak bay dina ji sin mu suxate sobe manam bay mom bokku suxate won sobe ba mu saxé ci jiwu yo xamni jiwu da sobe won tam du ci dara du té mom dañu japp ni mbay mo ci bop mu lab na diki mbay mbok lu soxate am saw wala mene ndox mu sopp ko ci sobe itam lu jiwu ci bop rek sobe du wañi dara bo xé dañ ko baye ba ñor mom lu juddo ci mbay ma lab na wa khamrun ak sangara tahajjara sa sopp ko na aw becc aw xulni la wala jawalef ko moy soppef ko binegar manam sangara so xamne da wari yo ba sopp ko aw becc te dojo do ci defon ndox itam bam seya du ko taxa mandal su baba kon dojo labna waye su fekke bo ci defon ndox bam sey mu dal di del ci di mandal kon sobe lay do taxun ay sarak al hajar fi lubsi idha dhahaba anhu al iskaru fa in kana baqiyan fihi bi haythu idha dulla wa shuriba yuskiru kon fa huwa najisun ni ko defe binegar nak mo xam mo sopp ko binegar mo xam ni ko def batay kon mo ngi ci labna mom sangara ci dem sopp ko ni binega won no ci su sobe nak ba mo la nga xamne ustus ni setef nako mo nga tuddu bari la do nak sobe nak moy ni nga jotta sete mo fo tuddu illa rek xamal ni illa bobu da sete mo da nga waxam ni lab genn ci lenen niki bo set lo ba nga ne jamaat labna da nga ja sete illi muskira day aji mandal muy sangaru bu def likit ne nga won sobe la motax ko kuy sete la bu nga ne lepp lu dund den yaak yu andal yep lab nañu da nga ja sete won imal majira day aji nit muy nan bu ko sedu mom legi sobe la ak bu fekke wal kharija bahdal mawti day bahna illal kharija bahdal mawti tay bu fekke lolu da genn nemb da genn ci ganna bo lolu faato kon nemb bo sobe la sete yi ba nga ca bol imul muxtafi bu na jisim ay ba nga ne lu daga na lek am sawam ak xeytam labna da nga ca sete ni lu may nak do lek sobe waccu may do ngene lab da nga ca sete imul bu taxaw yi xani tahami jappal ne waccu mo xamni sopp ko ni mo lu ma ci ñu wa patay koku sobe la ila yi ñu wax na sete yi yep sobe la wa moytu ghayruma ak moddu lu li nga xamni dukki na tuddef nako wala qamlatan ab donte aw tayn la aw tayn la aw adamiyen wala moko ju doomi adama manam da mudd mo waxon ni mom labna moy lo xamni amul dara ju soti ko mudd mo mudd mo bokk tak lola te moy lepp lu am dara ju soti ko rek bu xese mudd sobe la donte aw tayn la wala doomi adama la doomi adama ju wax nak mom mu li wax na wal azharu la gëna feñ fa ibnu rusd taharatuhu modi ak labam manam doomi adama dañu japp ni mom bu xese faatu itam tiw ko lab mom jëm bopam lab la so may bay bay ko ci mom lab na wa ma ak la nga xamne ubina dindef nako min hayyin ci aji dund mo motin wala aji de min qarni mo xam bejjen la wa hazu min akum wax mo jilifin ak weh des nako ko jilifin ak njaaxo way njaaxo wala mo jufru ak weh wa hajin ak haj mo do ngay wa qasab rishin ak ga taxu dongo mo jildin ak aw der wala dugi ak donte sibi jef nako manam lepp lu dund lo xamne su xasse meddu sobe la xamal ni kon lepp luñ ci dindé rek sobe la lepp luñ ci dagge rek sobe la ñu melni tay bu fekkone ne xar bi dañ ko doon door sa dagalé ci morso wala ganar gi tank bu ciukati ku ba dara ay fekk bobu rendu ñu ko déhut su boba mo lé ci dagge bu morso bobé sobe la ci lek sobe la ci dok sen julwali ba dara ñu nga xamne ko tay mo dem sobe la bu xasso meddi tam mu ci dindé ci lepp lo xamné rek pour dund boko dindé mu yekko paté xamal né lolu sobé la mo xamné yu wax mum ci doon nak muy pécin do muy yakh ba ngay itam ñaari wéla wé yi nga xamné amul xar xar niki wé nek ci gëlem ak ba ak banara wala bok muy wé yi nga xamné da am xar xar niki wé yi nak ci dess niki nak da wé da xar wala gatt ñu wé mo lu ci mën doon rek bu ko sé meddu du génn ko ca sobe la fekkee ba mu dundee itam nga dagge ko ca sobe la wala bu ñu ñëw bi mu wax dungu itam ne nga won dungu sew yi nga xamne bokoy jindi duko yek mom ne nga won labna waye ka taxu dundo ka taxu dungo nga xamne mo sax ci yaram nga boko jindi ci dimu dundu ba gana bu medde sobe lay don dor yaram way tam xam nga ne mo xam nang ko jindi ci ñu dundu ba nga dindé ko ci lu medd ba nopi lolu ba tay sobe lay don donte sax dero sibiñ nañ ko taxu ko lab doko meuna julle doko meuna jaay wala du bi xaji mu wax donte sibi jeef nako sibi moy ni nga defare ab der denduko ba toto yak saltay dañ lolu boko defé dal meedu du ko taxalab tiw nak waru xisa yola ma leef na fi ci mom mutla xam ak der mu man di don aw manam der ba li deru meedu bo xam lola mu dagana lek la mo xam du sibi lek la gnaaw meedé nak xam nga dañ ni deru mom sobe la waye na deru boko dendé bu mu set dañu dañ ci may yar nga def ko ci moy lu lepp mo mën ko ca denc ak ndoxu ñuul yo yar rek nga ca sañ da wax legi sax illa min khinsirin dara mu bayiko ci bam xox bu de deru bam xox mom bok ci bi jëru tax ñu may la ca ñi ñi bëgg maye bax da depp xiyé ci gannaaw ak sibi jëm sibi moy ni ko xew won legi moy dënd ko bu mu set da ñu ci jëlama la yar fi ya bi ci aji won mo may am ndox waaw manam wepp deru mbé du xam do baam xox dal boko defare bu mu set dañu lay may nga jëfëndiko ci yaar ci kaw ak jappandal mu ñu woo melni gerté ak ñox ñu kessé waye leen ñu toy mom ni ki lem ba leen ci ñu toy ñoko ci saña def mu fi ha nek na ci mu dawona karahatul haaji sibut buñu ñay ah ñu mu ne bo dé sét al mu dawona dafa wax ni bañu ñay dañ ko sib rek yam ci xam nga ba ngay jang risala neena won وكره الانتفاع بأنياب الفيل دولجا وخد اختلف في ذلك بولي خول سرابة فوفنك دولون نلا وخد اختلف في ذلك أي في أنياب الفيل غير المذكى وكذلك في القرن والذلف والمشهور نجاستها أنا مفاكي نعي وكين ريني وكو كون بنيا ak bejjen ba ak weye dañ ca wuti waye wax jëgëna wor moy kon dagam dafa med rek kën rendi wuko sobe lay doon te jox wax mo gëna wor wa amma nabul fili al mudakka walaw bil haqri fa innahu makruh ana bu fekke ñay waren nañ ko don te sax dañ ko cior rek du rendi nga xam deug deug ci baat sobe ba bañ ba dañ koy sif rek yam ci ay agul ci aram wa ba'dhum qala inna sinn al-fili ghayr al-mudhakka makruh faqat li'annahu mimma yatanafasu fi ittikhadihi ñaan ñu neena ñu ñay wo bu fekkone ken rendi wuko sax da nga waxon legi ne wax jëk na wor moy sobe la ñoo neena ñu doon ci ñay wo rendi wuko sax iwar ni bañu ñay dañ ko dafa bari ay njariñ lool motax kon ci sub rek la yam waye bu ag ci aram والتوقف اكو تخاوم في تاي مختي تي درو بامك بخلا ولا فاس انا الامام مالك بنكو لاجي درو من بام ولا بخلا ولا فاس بنكو سيبي جي بنوبي تنكو تا لاج وخو تي دارا لو تخ وخو تي دارا موي دانيو غيس صحابه يي غاوي باخي دار نكو جيفو ديكو تا خمغ ني وي مو بو سيتلو شيرو اتي شيرو درورو تلاب ci bo topé xiyass bi nga xamné mom lañu xiyassé kon deru med xam nga ni mom ñu ko waxé légui sibil ko taxu ko laap ba nopi ñu gis nak sahaba yi ak gaay yu baax ñoko daan jëfëndiko waaw dañ ko laajé deru kenn ci buñ ko sibijé ba nopi taxawu na ja ndax li ci sal ngeen mom moy deru med mom sibil ko taxu ko laap waye dara gis nak sahaba yi ñoko jëfëndiko mo tax mu taxawu lu ja waxu ci lén woor dal ñu wax né sahaba yi daanu julle der bu mel nonu daanu ci liggey lu melni ay tungar te mo do melni kon dafa lab waye nak ñu sukkandiko moy wal mu'tamadu kama qalu annahu tahirun lil hamali la najisun mahfuzun anhu anam kon ñu sukkandiko moy day japp ne ngir jëfëgiko sahaba yi daan jëfëndiko taxna kon lu lab la waye des wax ne day sobu bu nopi ñu jëgëliko manam day deru sobu bu nopi ñu jëgëliko deedet bu dal ci sobe yi wa maniyun ak maniyu wa madiyun ak madiyu wadiyun ak wadiyu madiyu sobe la madiyu sobe la wadiyu sobe la madiyu xeyna min nga ko madiyu nak mom waxal na ne ndox la muy weex tay loy wax bu genn ci sawkaayu guur gi bu fekke dafa ron xalaat jigeen ba muy foog mom ba sawkaay bu jog su boba xeyna ndox mom genn mo tudd madiyu sobe la wadiyu mom ndox muy weex lay doon te far xeyna ni koy genn moy bu koka séré na ñak dem ci wona wa jitt bu yagg baamu tawat bay dooro wir bo dara tam wañiko baamu am sedd yu mel nonu dana ko di waral muy genn ay moy tam sobe la waxayhun ak dutti kesse wa sajidun ak dutti wanjar dutti kesse tay sobe la dutti wanjar ba tay sobe la dutti wanjar moy tut ji nga xam tut ji jaxason tek deret moy dutti wanjar dutti kesse nak moy ji nga xane mom jaxason tek deret ay yep sobe lañ waru tobatu farjin ak toy toy pey toy toy pey bu fekke lolu daganu ta lek wa waru tobatu farjin min khayru mubahin di wahi ya tahiratu min mubahi ma lam yatakhadda bi najisin ana bu fekke lolu daganna lek te du lek sobe kon toy toy sawkayam wala toy toy xeyatu kayam dana la waye na bude lo xamne du fi sibe lek bañu arama lek baran bañu aram ñu lek ko kon toy toy fa xeyte yu genn ba fa so muy genn sobe lay do wu dem ak deret masfuhum jidi juñu fis deret juñu fis sobe la juñu fis mo nekkon lula juñu fis no moy ji nga xane bo rendé rek bu dal tambalé soti ko wala bo gajé fokk sa dit nek ngir bëgg di ni deret juñu ji gis mu tambalé soti ko ba bo jamon yaram rek mu tambalé soti ko wa deret juñu mom sobe la deret jala bo xamna ko moy ji nga xamne da nga bëgg jëm yàpp yi moo ko tax a nàcc ba da ngaa dëgg sa diir gi ba dara ji nga xam ne moo nekk ca xol ba waaw yooyu wala ji nekk ci reso waaw yooyu moom dara ju làpp lañu waaye dara ci rendee yi mel noonu yëpp moom nga xam ne boo rendee mu daal tàmbalee sotti ko wala boo fees fekk ko mu dajaloo ci benn birub waaw jooyu dara moom sobe la wala wu bin samakin ak doonte dukkee ci gën wala dubaabin ak weñ doonte sax day dara ci jën wala muy dara ci weñ aa ba tey tiw ko sobe wu ak ñu ne wetañ daa yu yëpp seen déret tiw ko doom sobe li tax mu ne nag la nga waxoon ci law ama law da nga day juñu xilaaf madhabi wuuteg am ngir fim tool li tax mu ne law min samakin wa dubabin mu ne sala bi wax naa wa ashaara bi law ilaa qawli alxaabishii bi taharatihi minha manam yi nga wax xaabis yi moom daa wax ne deret ji bàyyi koo ci ñoom laab na mu lay wane la nag am na ci jooju wax doonte sax deret ji ñu fis daa bàyyi koo ci jënn wala ci weñ du ko tax a laab wasawu ndaaw ak lumbu aw lumbu day nekk liquide boo xam ne day ñuul baa mu xaw a ñuul boobu def lumbu daal mel na ñu bari xam nañ ko lumbu ki lumbu deret waaw loolu sobe la waramaadu najisim ak doomu sobe wa duxaanuhu ak saxaram maanaam sobe buñ ko lakkee bu mu defub doom baa muy saxar am nañu wax ne doom boobee mbaa saxar soosee sobe la mel ni tey boo lakkoon neefarey bax la la neefarey mbaam su boobaa kon xam nga loolu sobe la am nañu wax ne kon doom ba boo ci defoon morsob yàpp lakk ko ca kenn du mën a lekk morsob yàpp ba ndax da nga koo ñorale ci sobe muy doom boobee ba tey boo ko doon séntal muy saxar saxar soo see dem ci ba tey kenn du ko mën a lekk ba toppi wax jooju waaye jooju wax moom dëgërut wax ji dëgër moom mooy sobe biñ ko xasee lakk doom ba laab na saxar sa itam laab na nga xam ne boo ca lakkee dara ba mu ñor itam mbaa ba mu dugg ko it mbaa mu taq ca it ci doom ba mbaa saxar sa xeeñ ca itam du tey ñu mën koo lekk jooju wax moo dëgër wa bawlun ak saw wa xadiratun ak doxantu min aadamiyin tukkee ci doomi aadama wa muxaramin ak luñ arama la lekk wa makruhin ak luñu siba lekk waaw lépp loo xam ne doomi aadama la wala mu luñ arama la lekk wala mu luñu siba lekk xamal ne kon saw ma ak xaytaya ba tey sobe la kon doomi aadama jàpp ne saw ma xaytaam sobe la lu arama lekk noonu lu siba lekk noonu lu siba lekk nag soow ma lañu waxoon ne sib nañ ko waaye saw ñu moom ak xeytay dañ ko yemaleeg lu arama nek kon nak bo setlu waté da nga gis né boole ni nga wéssu am na ci yo xamné buñ ci tuddé ak labitam jëmi lab gëdu taxalé nga dalikoy mëna lek fa saasa niki ma la waxon ni la buñ né nangam labna ta sawab sa koy tax daga na lek moy rendi kon bu fekké rendi wuñ ko kon lab gu lañ ci jublu rek moy bu soppi won tay am ndox ba nga julli walé ko ba nga dënd ak mom lay réssu nga julli itam du ko té bax am na tuddu yu bari bari na yo xamné na mu lavé ci nga julli walé ko ko té no lavé ci nga lek ko waaw du té nañu andi ci kanam buntu bo xamné day jàngalé lan moy lu daga na lek ak lan moy lu daga na ta lek waaw lan moy ci benn buntu lay dëkk ko yenn josu dana sobewu kateru taamin ajbari ji ñam ma ay hinudi ajroy bina ji sen ci sobe xalna sus neewna dafa wax ne ñam ru mom ni ki meew wala mñeex wala am jar wala boisson yu mel non nga xam dafa